Jacka Budzi. Punktualnie godzina czwarta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Trójka Budzi. Wszystko się zgadza. Realizacją zajmuje się dziś Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i w takim składzie będziemy z Państwem przez najbliższe dwie godziny. A na początek mamy utwór, którego tytuł nucą pewnie wszyscy ci, którzy nie chcą wstawać o tej porze. Nie, nie, nie. I zespół T-Lab teraz w Trójce. Nienawidzisz. Tylko nie mów tego. 7 minut po godzinie 4 i ja już zdążyłam połamać taką małą lampkę piórkową. Nie wiem, jak państwa środa się zaczęła. Podobnie? Ja mam nadzieję, że nie. I mam nadzieję, że to z lampką to zostanie naszą tajemnicą, bo jak ktoś się dowie, że jestem taką psują, to będzie źle ze mną. No ale a propos tej lampki, to przydałaby mi się teraz i to bardzo, zwłaszcza, że jeszcze ciemno za oknami i ciemno będzie przez ponad 3 godziny. 7:19 to jest pora, kiedy dziś pojawi się słońce na niebie, zejdzie już o 17:20. Jeśli chodzi o jubilatów, to nie wiem, kto z państwa ma urodziny dzisiaj, ale w każdym razie wszystkiego najlepszego. Wiem za to, kto ma dzisiaj imieniny, czyli jeśli chodzi o solenizantów, to dzisiaj swoje święto ma Antoni, Daria, Gaudenty, Hilary, Inga, January, Katarzyna, Tadeusz i Wojmir, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Kundelka, czyli wszystkich psów nierasowych, Dzień Szewca, Europejski Dzień Prawnika, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, Światowy Dzień Makaronu, Międzynarodowy Dzień Artystów i Światowy Dzień Opery. Może nie operetka, ale organek też na O, teraz w Trójce. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fejm, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, oh. Dla ciebie jestem fejm, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh. Dla ciebie staram się. Thank you. She always had a pretty face. 17 minut po godzinie 4. Przyjrzyjmy się teraz pogodzie. Przelotne i drobne opady deszczu pojawiły się o poranku w kilku miejscach. Najintensywniej pada teraz w okolicach Poznania, Torunia, Kielc i Lublina. No i tam też deszcz zostanie prawie cały dzień. Termometry pokazują teraz od 6 stopni w Suwałkach, 8 mamy nad morzem, 11 na zachodzie, na południu i w centrum kraju. A najcieplej teraz w Lubelskiem i na Podkarpaciu, tutaj nawet 13 stopni powyżej zera. Jak sami Państwo słyszą, na temperaturę nie mamy co narzekać, bo mamy koniec października, przypominam. Ale jeśli na coś już chcą Państwo sobie pomarudzić, to proponuję wziąć na tapet nasze ciśnienie dzisiejsze. Zaledwie 1000 hektopaskali na barometrach i w ciągu dnia to ciśnienie będzie jeszcze spadać. Wszystko jedno, teraz w Trójce. Wideo. Z każdym łykiem żal mi coraz mniej. Jest mi dosyć. to come by, but harder to hold. Sister of Mercy i utwór More. Już pojutrze kolejne, nie wiem kiedy to się stało, ale już 82. notowanie listy przebojów trójki, czyli jeszcze 2 dni mają Państwo na zagłosowanie na swoich faworytów. Formularz niezmiennie znajduje się na naszej stronie internetowej i tam też mogą Państwo oddać swój głos. A głosowanie potrwa do piątku, do południa. Jedną z propozycji, która ma szansę dostać się do głównego notowania, jest utwór Already Over od Mike'a Shinody.

22 minuty zostały nam do godziny 5. Kilka minut temu mówiliśmy o dzisiejszej jubilatce, którą jest Katy Perry, ale pani, która jeszcze gdzieś tam w tle trochę śpiewa, dzisiaj też ma urodziny. To oczywiście Bed for Lashes, utwór, który przed chwilą mogli państwo usłyszeć na naszej antenie, to Feel for You. A jeśli chodzi o Bed for Lashes, to jej prawdziwe imię i nazwisko to Natasha Khan. Natasha Khan pochodzi z Palestyny, no i osiągnęła naprawdę sporą karierę. Dzisiaj kończy 44 lata, a mało brakowałoby, a świat nie poznałby jej talentu, bo pani Bed for Lashes skończyła studia pedagogiczne i przez sporą część swojego dorosłego już życia pracowała jako przedszkolanka. Na szczęście miłość do muzyki wygrała, no i dzisiaj życzymy pani Nataszy kolejnych sukcesów, no i kolejnych nagranych albumów. Na to bardzo mocno czekamy. 21 minut do godziny 5, a teraz na naszej antenie już polski zespół Kult. My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. ever be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? I Many w Trójce. A po godzinie 6 zaczyna się audycja Pora na Trójkę na naszej antenie i dzisiaj mogę Państwu zdradzić, że poświęcimy ją najwierniejszym, najczulszym, najmądrzejszym, no i w ogóle najprzyjaciołom człowieka, czyli psom, a konkretniej tym nierasowym kundelkom, często niedocenianym ze względu na brak rodowodu. A tak naprawdę to właśnie kundelki potrafią być najwspanialszymi psami. Więcej o nich już dziś podczas audycji Pora na Trójkę, którą zaczniemy po godzinie 6, a teraz na naszej antenie Aerosmith. Yeah.

the land, the whisper is tears.